Bitirdik. 48 pardon. 49'a geldik. Bugünkü konumuz Yüce Allah'ın anne babaya kız ve erkek çocukları nasıl verdiği konusunu ele alacak. Kur'an'da tek ayettir bu. Başka ayet yok. İki ayettir burada. Bunu çözümleyecek şimdi. Kız ve erkek çocuğunun oluşumunda ilahi kaderin müdahale etmesini ele alacak bu akşam. Çünkü bu konu biliyorsunuz dişi ve erkek evlat sahibi olmak insanlarda farklı bir psikolojik hava yaratıyor. Kız çocuğu doğduğu müjdelenince insan burkuluyor. Niye erkek çocuğum olmadı diye düşünüyor. Bu aslında bir cahiliyet fikri bu. Bu aslında Allah'ın kaderine aykırı gelmek demektir bu. Bunu anlatacak şimdi bu akşam. Bugün, bu akşam diyorum. Hala Ramazan'a gidiyoruz. Hala Ramazan'ın etkisi kalmadı. Demek ki bugün hanımlar bile kız çocuğu doğurduğu zaman kendi cinsini doğuruyor, kendisi bile istemiyor. Hani feministler? Hani feministler? Kadın bile kadını istemiyor. Niye erkek doğurmadım diye düşünüyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de bunları ben anlattım size bir Ramazan. Bu geçtiğim Ramazan değil, daha belki Ramazan'da anlatmıştım size hatırlarsanız. Gerektiğinde onlara yine döneriz. Ama Allah-u Teala bu meseleyi insanların kadın erkek ayrımı konusundaki bu yanlışlığa işte bir bakış açısı getirecek bugün. Bu ayetler onun için Allah-u Teala ele alıyor. Okuyalım. Lillahi mülkü semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir diyor. Buradaki mülk manasının iki önemli anlamı var. Birisi mal mülk manasına, sahip olduğun eşya manasına mülk. Ama mülkün bir manası var, iktidar manasına gelir. Maliki yevmiddin dediğimiz zaman, malikel mülki dediğim zaman mülkün yöneticisi demektir. Anladın mı? Melik. Melikşah diyoruz ya. Melik aslında kral demek. İdare eden demek, yöneten demek. Toplumsal siyasi erki, erk diyorlar şimdi. Yeni siyaset kitaplarında buna Türkçe erk, iktidar manasına geliyor. Erki elinde bulunduran manasına da gelir bu mülk. Ama biz bunu birinci manasıyla verelim. Ne diyelim? Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Tabusu Allah'a aittir. Mülk. Mülkü O'nundur. Peki O'nundur da nedir yani? Niye bunu buraya gündeme getirdi yani Allah-u Teala durup dururken şimdi? Devam ediyor. Yahluku ma yeşâ. Dilediğimi ben yaratırım. Şimdi bakınız. Batılı Hristiyan filozoflarından biri, bunlardan mesela Kant bu konuyu ele alıyor. Diyor ki, yani Kant 18. asırda bu lafları söylerken 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim bunları söylemiş. O şöyle diyordu. Yani Kant filozof, büyük filozoftur bu adam gerçekten. Allah'ın fiziki alemle olan ilişkisiyle insanlar alemiyle olan ilişkisi farklıdır. Allah-u Teala'yı yaratırken, fiziki maddeyi yaratırken, maddi bir olguyu yaratırken sormaz. Bize sormaz, irademizi sormaz. Anlıyor musun? Bizim isteğimize bakmaz. Ama insanla ilgili bir işi yapacağı zaman insanın iradesine, önce insanın iradesinin tecelli etmesine bakar Allah. Evet, bu böyle. Demek ki yaratma olayında sormaz. Yani benim hangi babadan, hangi anadan yaratılacağımı, benim yaratılıp yaratılmayacağımı Allah-u Teala bana danışarak, anne babama danışarak yapmadı bu işi. Ama beni affedeceği zaman ben tövbe etmeden yapmaz onu. Ben tövbe edeceğim ki Allah onu affetsin. Demek ki pek çok konularda, örneğin mesela bak şöyle diyor ayetin bir tanesi, şimdi hatırıma geldi. Bak biraz sonra Zümer suresinde bu. Şimdi dedi, bak ben buradayım şimdi dedi. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاَلْبَابِ O Müslüman ki diyor Allah-u Teala, veya o insan ki daha doğrusu, sözü dinler ve iyisine tabi olur, ben de ona hidayet veririm. Demek ki kul kendisi sözü dinleyip de doğrusunu seçmezse Allah ona hidayet vermiyor. Demek ki Allah'ın hidayeti kulun iradesi tecelli ettikten sonra oluyor. Ortaya çıkıyor bak. Ayet. Şimdi buna da fiziki kainatın ve yeryüzünün fiziki yaratılış olayında Allah-u Teala diyor ki yahluku ma yeşa. Dilediğimi yaratırım ben. Burada kimse bana ortak olamaz. Kimseye de danışmam. Ne yaratacağımı, nasıl yaratacağımı kimseye danışmam ben diyor Allah-u Teala. O benim işimdir. Bu iktidar bana aittir diyor Allah-u Teala. Şimdi buraya başladı. İşi yaratmaya getirdi. Şimdi geçecek bize. Ayet aynen devam ediyor. Yehebu limen yeşâ'u inâzen ve yehebu limen yeşâ'u zükûr diyor Allah-u Teala. Dilediğime kız veririm, dilediğime erkek veririm. Bana ait bir iş. Ne karışıyorsun? Sen benim kaderime ne karışıyorsun? Yani Allah iyi yapmadı yani sana kız vermekle, öyle mi? Devam ediyor bir alttaki ayet. Ev yüzevvücühüm zükranen ve inâza. Yahut bazı insanlara karışık veririm. Kız erkek, karışık veririm. Ve yec'alü men yeşâve agîmâ. Dilediğime de hiç vermem. Onu kısır yaparım. Bak bunlar hep alıyor. Teferruatla ele alıyor Allah-u Teala burada. Bu iş çünkü çok önemli bir olay olduğu için insanlar birbirlerine zulmediyorlar. Niye efendim ben kız çocuğu oldu bana da? Niye erkek olmadı bana da? Niye bu adama olduğu hem kız hem erkek efendim karışık da? Efendim niye bu adam oldu akıyım? Akın dediği şey yani kısır oluyor. İnnehu alimun kadir. Ben bilenim ve benim her şeye gücüm yeter diyor Allah. Şimdi burada bu ayetlerden çıkartacağımız konu şu. Allah-u Teala cahiliyet dönemindeki kız çocuklarının toplumun ve ailenin bir ayıp kabul edilmesi konusuna burayla ışık tutuyor. Bu bir devrim yapıyor. Bunu çözüme ulaştırıyor. Ve bunu Allah-u Teala hibe kavramı ile ele alıyor. Hibe. Yehebu. Yehebu. Bu bizim Türkçe'ye geçmiş. Hibe etmek. Vermek. Bir malı karşılıksız bir adama verdiğin zaman da hibe ettiririz ya. Ha Allah-u Teala bunu bak söylüyor. Baştan diyor ki istediğimi yaratırım. Ama ben insanlara çocuk verirken hibe ederim onu diyor. Hibe kelimesi kullanıyor burada. Bakınız biz hibe etmeyi kullanırız kendi aramıza. Ben sana bunu karşılığa veririm. Hibe ettim sana ben bunu. Hah. Allah-u Teala bak ne diyor? Yehebu limen yeşâ'u inâten. Ben istediğime kız veririm. Ve yehebu limen yeşâ'u zükûr. Ve istediğime de erkek hibe ederim. Demek ki Allah-u Teala aslında bize çocuk verirken hibe ediyor bize. Hediye veriyor bize. Evet. Ölü söylüyor. Yani biz bir arkadaşımıza giderken baklava alıp götürüyoruz hediye veya bir çiçek alıp götürüyoruz ya. Benim kuluma çiçeğim çocuğudur diyor. Anladım. Ben öyle takdim ediyorum ona. Şimdi Allah-u Teala burada bu ayeti kerimelerden bize bir mesaj var. Bu mesajın en büyüğü dikkat edin önce kadını anıyor. Evet. Önce erkeği değil kadını anıyor. Yehebu limen yeşav inaten. Hani biz davetiyelerde, düğün davetiyelerde önce kızı yazıyoruz ya. Doğrudur. Öyle olması lazım. Çünkü burada da kartı yazarken Allah önce kadını yazıyor, kızı yazıyor. İşte sana bir mesaj. Bu büyük bir kanun. Bu ne demektir? Allahu Teala kız çocuğuna ön veriyor. Öne getiriyor. Çünkü anadır o. Ana. Ananın önüne geçemez. Peygamber bile geçemez. Peygamber bile annesine saygı göstermek mecburiyetindedir. Gerektiğine ayaklarını yıkamak mecburiyetindedir. Peygamber bile. Evet. Anlaşıldı mı şimdi? Anlaşıldı mı kadının yerini şimdi? İslam'ın yaptığı devrimi? Düşünün ki bu kartı yazarken Allah 1400 sene evvel yazdı. Ortaçağ zihniyeti dünyayı kasıp kavururken 1400 sene evvel burada bunu haykırdı. Kız çocuğu öndedir diyor Allah'ta. O kadar. Ben öyle yapıyorum diyor Allah'ta. Şimdi kim diyecek ki İslam Kur'an-ı Kerim kadına değer vermedi? Ha bir de bana bakayım. Bir de bana bakayım. Onun için hanımlarınızı ön vereceksiniz. Allah onları öne yazıyor. Sen idarecisin, tamam. Ama saygıda ön vereceksin. Burada öyle veriyor. Ben bilmem. Ben bunu söylemekle mükellefim. Ben yeniden bir ayet yaratmayacağıma göre, bir ayet koyamayacağıma göre ben Allah'ın ayetini koyuyorum. Burada. Ha. Ev yüzevvücühüm zükranen ve inata. Bu sefer de burada erkeği, bu ayette de erkeği öne verdi. Veya erkek kadın kız karışık veririm diyor Allah-u Teala. Ve yecalü men yeşâhu akîme ve dilersem akîm yaparım bunu. Arkadaşlar bu akîm kelimesi yeni bir açılım getiriyorum buraya. Dikkat edin. Yeni bir açılım tıp konusunda. Akîm demek kısır demek. Eğer bu olmasaydı, bu akım kelimesi olmasaydı, bugün tıpta tüp bebek araştırmaları ve kısırları bugün araştırıyoruz. Ben görüyorum tıpta, hatta burada bizim cemaatimizden kendisi burada olmayacağı için söylemekte yarar görüyorum. Ersin Aroğlu Bey, Çapa Tıp Fakültesi'ne benim teklifime bir mikroskop getirtti kendisi. Bundan 5 sene evvel 400 milyon aldık onu. Orada erkeğin spermini inceleyerek, ona gıda vererek çocuğu olmayan adamın çocuğu olur hale getiriyorsun. Androloji ilminde bu erkek nisaiye deriz ya, nisaiye erkekiye denmez de şimdi ona androloji diyoruz ona. Böylece bu akım kelimesinin Allah araştırılmasını istedi ve insanlığa bu yokluğu, bu ihtiyaçtan dolayı insanlar nasıl bir insanın çocuğu olmadığı konusunu araştırıp olur hale getirmenin bilgisini yakalamanın, Allah'ın kaderinde bu bilgiyi yakalamanın araştırmasını vermek için bu kelimeyi buraya kullandı. Bu yeni bir açılım. Bu yeni bir tefsir benim size getirdiğim burada. Yani Allah-u Teala akım yaparım dediği şeyi, bu akım nedir? Bu kısırlık olayı nedir? Nasıl bunun gündeme araştırırız ve bu kısırlığı asgari duruma indiririz diye bugün tıp ilmi bu ihtiyaçtan dolayı gelişiyor işte. Tıp bununla ilgili teknolojiyi geliştiriyor, aletleri geliştiriyor, araştırmaları yapıyor ve bugün doruk noktasına ulaşmış. Ben o mikroskopla gördüm bu olayı. Çok müthiş bir noktaya ulaşıyor. Tıp ilmi daha ileri gidecek. Bugün önleyemediğimiz kısırlıkları bizden sonraki insanlar çok daha güzel önlemeye çalışacak ve bu asgari noktaya inecek. Dolayısıyla bu akım kelimesinin varlığı tıpta androloji ilminin gelişimine sebep olmuştur işte. Ben öyle görüyorum, bu ayette öyle görüyorum burada. Efendim Allah inşallah ben yanılmıyorum inşallah diyorum. İnnehu alimun kadir, Allah alimdir, kadirdir diyor. Bitirdi bu konuyu. Şimdi ne anlattık burada kısaca? Şunu anlattık. Allahu Teala bir insanın niye kız çocuğum oldu, erkek çocuğum olmadı demesi Allah'ın kaderine aykırı bir harekettir. Bunu bilmesi lazım. Bir Müslüman böyle bilecek. Bu ayete inanan adam, inançlı olan adam böyle düşünmesi lazım. Ve bu bilgiyi siz yayacaksınız. Diğer yerlere yayacaksınız. Meryem annemiz bile annesi doğurduğu zamanda o da bile Allah'a isyan etti. Ya Rabbi ben niye kız çocuğu doğurdum? Ben senden erkek istedim dedi. O bile kız çocuğu istemiyordu. Anlıyor musunuz? Kadın bile kadını istemiyor. Ayet-i kerimeyi size okumuştum ben hatırlarsanız. Bunu vurguladı bir. Bir de bu ayet-i kerimelerden çıkarttığımız önemli nokta, kadını öne geçirdi burada Allah-u Teala. Kız çocuğu öndür, öndedir. Terbiye edilmesinde, bakılmasında, hazırlanmasında, çünkü toplumun namus müessesesi onun omuzlarında cereyan edeceği için Allah-u Teala ona ön veriyor. Ve böylece o cahiliyet dönemi zihniyetini de kökünden yıkıyor Kur'an-ı Kerim'le. Anlaşıldı mı? Devam ediyoruz Allah-u Teala, bakalım ne diyor bundan sonraki ayette. Yani 51. ayete geldik. Ve ma kana li beşerin en yukellimahu Allahu illa vahyen ev min verai hicabin ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yeşa innehu aliyyun hakim. Burada peygamberlik müessesesini ve yüce Allah'ın beşeri alemle, insanlar alemiyle ilişkisini nasıl irtibat kurduğunu, hangi kanallarla bizimle irtibat kurduğunu anlatacak bu ayeti kerimede, yüce Allah'ın öğretim müessesesinin insanlara nasıl aktarıldığını buradan öğrenmiş olacağız. Bu konuya dikkat getiriyor. Diyor ki وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ, hiçbir beşer yoktur. Hiçbir beşer yoktur ki en yükellimehu Allahu, Allah onunla konuşmuş olsun. Konuşmuş olsun. Diyor Allah-u Teala. Neyle konuşur? İlla vahyen, vahiy ile konuşur. Ev min verai hicabin, yahut perde arkasından konuşur. Ev yursile rasulen, yahut Resul, elçi gönderir. Cebrail yani. Elçi gönderir. Feyuhiye bi iznihi ma yeşâ, Allah'ın dilediğini o elçi o insana aktarır. Bu konuyu niye ele aldı? Bu konuyu niye ele almasının sebeplerinden birincisi, peygamberimizin peygamberlik müessesesine insanlar daima tepki gösterdikleri için, daima karşı çıktıkları için Allah-u Teala bir peygamberi nasıl gönderdiğini, onunla nasıl irtibat kurduğunu anlatmaya getiriyor. İkincisi, insanlarla nasıl konuştuğunu, Allah-u Teala'nın onlara nasıl bir fikri aktardığını, onun kanallarını burada anlatmış oluyor. Bu ayeti kerimeyi bu minval üzere, bu sistem üzere deşifre edeceğiz şimdi. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki, ben insanlarla şu şekilde konuşurum diyor. Konuşurum. Nasıl konuşurmuş? İlla vahyen, vahiy yoluyla. Vahiy kelimesi arkadaşlar, bu Kur'an-ı Kerim bir vahidir yani. Şu Kur'an-ı Kerim peygamberimizin gönlüne, aklına akan bir vahiy. Allah'ın ona konuşması Cebrail vasıtasıyla. Şimdi vahiy iki manaya geliyor. Yukarıda konuşmayalım arkadaşlar. Vahiy iki manaya geliyor. Birincisi, bir kutsal kitabı göndermek için gönderilen vahiy. Bir de ilham manasına geliyor. İlham. Yani peygamber olmayan bir adama Allah-u Teala bilgi verir. Ama biz ona ilham diyoruz. Peygamber olmayanınkine ilham diyoruz. Diyelim bir telefonu keşfeden adam, bir televizyonu keşfeden adam, bir barutu keşfeden adam, topu, makineyi keşfeden adam Allah'ın bilgisinin dışında keşfetmiyor bunları. Orada diyor Allah-u Teala, ben o insana ilham ediyorum diyor Allah-u Teala. Anlıyor musunuz? Demek ki bir Alexander Fleming'i düşünün, bir Alexander Watt'ı düşünün, bir Edison'u düşünün veya Cebri bulan bir İslam alimi Harizm bin El Cebri düşünün. Bütün bunlar Allah'ın ilhamıyla olur. Ben sizinle kontak kurarken diyor Allah-u Teala, ilham kanalıyla kontak kurarım size. Demek ki ilham, Allah'ın ilham kanalı bütün insanlığa açıktır. Çalışan adama, kafayı yoran adama, imanı ne olursa olsun, dini ne olursa olsun, ona hiç bakmaz Allah. Ona ilham eder, ona konuşur. Çünkü kuludur ya, inanmasa ona bile, ona çalıştığından dolayı ilham eder. Anladınız mı bunu? Bu kanal, Allah'ın bu kanalı bütün insanlığa açıktır. Tümüne. Burada inanç söz konusu değildir. Rahman sıfatı gereği Allah-u Teala çalışan insana verir. Buna biz ilham diyoruz. Hatta bu ilham denen kanal şeytanla bizim aramızda vardır. Şeytan da bizimle kanal kurarken Allah-u Teala 8. cüzün 1. sayfasının 2. ayetinde diyor ki şeytanlar da birbirlerine ilham ederler, vahyederler. Aynen bu. Yuhi ba'luhum ila ba'lin zuhrufel kavli gurura. Yaldızlı söz, sahte sözü ilham ederler diyor. Şeytan hem bize ilham eder, hem kendi arkadaşları arasında şeytan şeytana ilham eder. O da ona öyle öğretir yani. İlhamla öğretir. Şeytan şeytana. Ve aynı zamanda bize o ilham kanalıyla devreye girer. Şeytan. Demek ki bunlar nedir? Melek nur olduğuna göre, şeytan da ateş olduğuna göre ikisi de enerjidir. Bunlar enerji dalgalarıdır. Amerika'dan buraya sesi ne taşıyorsa işte şeytan melekte aynı dalgayı kullanıyor. Birisi şeytani dalga, birisi rahmani dalga. Birisinde seks oynuyor, birisinde vaaz oluyor televizyona. Böyle düşün şimdi. Aynı kanal var televizyonda. Açıyorsun seks oynuyor filmi, açıyorsun öte taraftan kanalı, ne çıkıyor? Vaaz çıkıyor veya çok belgesel bir film çıkıyor, ilmi bir film çıkıyor. Nedir o? Aslında o dalgalar havada mevcut. Yani o seks filmi havada var. İşte senin televizyon da içinde oynuyor, senin de nefsin var ya, ha seks orada oynuyor, o kanal onu çekiyor, oraya bas, diyorsana ki o, bas oraya, oradan alıyorsun sen onu. Aslında onu sana yaptıran bu nefis. İşte bu dalgalar, şeytani dalgalar ile rahmani dalgalar bugün mevcut. Allah-u Teala devamlı verici istasyonu var Allah-u Teala'nın. Veriyor. Levh-i Mahfuz'un adı budur. Veriyor buradan. Ama bunu alabilen, çalışan adam alıyor bu kanalı. Bu ilhamı çalışan adam alıyor. Çünkü onun kafası o kadar yoruluyor, yoruluyor, o konuyu öyle yoruyor ki tık, bir de bakıyorsun dalga düştü. Allah'ın ilham ettiği dalga düşüyor ve hemen o adama o icadı yapıyor bakıyorsunuz. Anlıyor musunuz? İşte size bilimsel olarak bu konuyu anlatıyorum. Ha, bu bütün insanlığa açık olan bir kanal. Umuma açık. Fakat bir kanal da var ki özel kanal. Hani bu sümme haşa la teşbih benzetmeyelim. La teşbih, sine beşi. Herkes çekemiyor. Değil mi? Benim televizyonumu almıyorum mesela. Ha. Şimdi Allah-u Teala özel kanalları var. Onlar sadece peygambere aittir. Onu herkes çekemez. Herkesin gönlü onu çekemez. Benim televizyonum onu çekmiyor. Ben peygamber değilim. Benim kafam ona ayarlanmamıştır. Benim beynim, benim gönlüm, benim beynimin ürettiği elektrik enerji o dalgayla irtibat kurması mümkün değil. O bana kapalı, ben onu ödemedim parasını çünkü ödemiyorum. Bana, beni Allah seçmedi. Seçmedi peygamber yapmaya. Çünkü Allah diyor ben seçerim diyor. Dolayısıyla bunlar özel adamlardır. Dahi insanlardır bunlar. Toplumun en üstün zekalı adamlarıdır. Öyle söylüyor Kur'an'da. Ben seçiyorum diyor Allah-u Teala. Bu en üstün zeka o dalgayla irtibat kurabiliyor. İşte biz buna şu Kur'an-ı Kerim'in, kutsal kitabın gönderildiği kanal diyoruz buna. Bu kanala herkes giremez. Bu kanalı herkesin gönlü, beyni almaz. İşte bu kutsal kitap oluşmuş oluyor, geliyor o kanaldan. Buna o zaman vahiy diyoruz. Bu bizim bildiğimiz Allah-u Teala'nın peygamberlere, özel adamlara vahyettiği kutsal kitabın geldiği kanal. Anlaşıldı mı şimdi? Bunu açık ve net olarak anladınız şimdi. Çünkü televizyonun bulunduğu bir çağda bunu anlamamak deli olmak gerekir. Bunu ben lisede anlatırdım. Meleğe inancın 20. asırda inanmamak televizyonun bulunduğu bir çağda mümkün değil demişimdir. Müfettiş de sınıftaydı, kalktı öptü benim. Onu daha geniş anlattık da bu arada. Lisede hocayken meleklere iman anlatıyorduk da. Şimdi burada vahyi anladınız. Allah-u Teala bir ilim adamıyla konuşur. Bir insanla konuşur ilham yoluyla. Ama bir peygambere vahyeder, bir mesaj verir, kutsal kitap verir. Ev min verai hicabin yahut perde arkasından konuşurum. Perde arkasından konuşurum diyor Allah-u Teala. Bu perde nedir bu perde? İşte Miraç olayını size anlatmış olmam lazım. Dinlediniz benden hatırlarsanız. Miraç gecesi buradaydınız. Konuştuk o konuyu galiba. Bilmiyorum konuşmadık. Konuştuk galiba hatırlıyorum. Perde dediği olay insan aklının bittiği çizgi ve levh-i mahfuzun başladığı yer. Miraç olayı burası. İşte buraya Allah-u Teala Mirra diyor. Mirra Kur'an'da akıl diyor ona. Peygamberimiz Miraç'a çıkarken Cebrail ben buradan öteye gelemem dedi. Çünkü Cebrail meleküt aleminde çalışır. Akıl aleminde çalışır Cebrail. Akıl aleminin ötesinde çalışması mümkün değil. Oradan mesaj alamaz ve gidemez oraya. İşte peygamberimiz o alemle irtibat kurduğu an biz ona Miraç diyoruz işte. Yoksa öyle dağlara gitmiş, göklere gitmiş, birinci kata gitmiş, ikinci kata gitmiş. Bunlar sahte şeyler bunlar. Bunlar sahte, hurafe şeyler bunlar. Aklın sınırının aştığı ana bu peygamberimiz hayatında bir defa olmuştur. Yani o sınırı, aklın sınırını aşıp da o ilahi aleme girme olayı herkesin işi değil o. O her zaman olmaz. Bir peygamber de bunu hayatında bir defa yapmıştır. İşte biz buna Miraç olayı diyoruz. Şimdi burada dikkat edin. Evmin ve rayi hicabin diyor. Perde arkasından konuşuyorum. Sanki böyle bir perde düşünmeyin. İnsan aklının bittiği çizgi demektir burası. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Yani kimse Allah'ı karşısına alıp konuşamaz. Mümkün değil. Görmesi mümkün değil. Olmadığına göre ancak bir perdeyle ben ona konuşurum diyor Allah-u Teala. Bizim anlayacağımız bir dille söylemesi bakımından bizim bu kavramı, perde kavramını biz biliyoruz. Perde kavramını bildiğimiz için Allah-u Teala bunu söylüyor bize. Buradaki perde kavramı işte görememe, aklın onu idrak edememesi, yakalayamaması manasına gelir. O çizginin bittiği yerden ve oraya kadar getiririm kulumu, orada konuşurum. Bu çok az insana olmuştur. Çok az da peygambere olmuştur bu. Her peygamber olmaz bu. Musa Aleyhisselam'a olmuştur. Bizim peygamberimize olmuştur bu. Bu konu. Yani perde arkasından konuşma olayı konusu her peygambere olmaz bu. Seçkin peygamberler vardı diyor Allah-u Teala. 3. cüzün 1. sayfasının 1. ayetinde. Peygamberler bile birbirinden üstündür diyor. Kim iyisiyle konuşurum ben diyor. İşte o konuşurum dediği bu perde arkasından konuşma. Yani akıl kanunlarının geçmediği bir alemde ona konuşması. Anladınız mı? Ha bunu bir Miraç'ta anlatmıştım bunu. Veya ev yürüsüyle rasulen veya bir elçi gönderirim diyor ona. Bu da peygamber. Cebrail. Buradaki resul dediği peygamber değil. Resul dediği burada peygambere gelen elçi. Yani Cebrail. O feyuhiye bi iznihi ma yeşa. Dilediğim şeyi Allah'ın izniyle ona vahyeder. Ona götürür. İşte bu mesajın şu Kur'an-ı Kerim'in %99'u bu yolla gelmiştir. Ha bu son yolla. Cebrail yoluyla gelmiştir. %1'i de işte Miraç'ta Allah-u Teala bizatihi peygamberi ve konuşma suretiyle, perde arkasında konuşma suretiyle olmuştur. Bu da %1'ini teşkil eder bu Kur'an-ı Kerim'in. Ama aslı %99'u şu elçi göndermek suretiyle olmuştur. Şimdi bu neyle bizi ne anlatıyor burada? Bu ayeti kerimenin şu Resul kelimesi, elçi kelimesi, arkadaşlar zannetmeyin peygamberlik müessesesi bitti ama o müessese bugün dünya siyasetinde elçilik sistemiyle yaşıyor. İşte elçi kavramını bundan alıyoruz. Yani insanlar kendi işlerini yabancı bir devlette bir elçiyle sürdürmek mecburiyetindedir. Elçisiz kültür anlaşması yapamaz. O devletle ilişki kuramaz. Dolayısıyla Allah-u Teala da insanlar alemindeki bozukluklukları ve kültür anlaşmalarını yaparken peygamber gönderir, elçi gönderir, Cebrail'i gönderir. Dolayısıyla peygamberler ve Cebrail Allah'ın insanlar alemiyle olan elçisidir. Bu alemle irtibat kuracaksın. Sen İngiltere ile neyle irtibat kuracaksın? İngiltere seninle neyle irtibat kuracak? Elçiyle irtibat kuracak. İşte o elçiyle irtibat kurma olayı da insanlar alemiyle de Allah-u Teala elçi sistemini kullanıyor. Ve bize işte dünyada bütün insanlık elçi kullanan bütün devletler Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor aslında. Allah'ın sünnetullahı yaşıyor. İsterse inansın İslam'a, isterse inanmaz. Bu elçi sistemini kuyan Allah'tır. Sünnetullah'tır o. Bu devrim, ben size şunu şu anda yaptım, bu dev gibi bir yorumdur bu. Ha? Bunu bulamazsın. Nerede bulacaksın bunu tefsirlerde, mefsirlerde? Demek ki elçi sisteminin bugün dünya, modern dünyanın devletlerin birbiriyle olan ilişkilerini elçi sistemiyle kurmaları, kültür alışverişini, ekonomik alışverişini, şununu, bununu, neyse. Bütün işler diplomat işleri, diplomatik işler elçiyle yürütülür. Allah-u Teala da insanlar alemiyle ilişkilerini elçileriyle yapıyor. Bu ya Cebrail'dir ya peygamberdir. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla bizi o alemde en iyi temsil eden peygamberlerdir. Elçimiz onlardır. Allah'ın elçileri onlardır. Dolayısıyla şimdi anladınız değil mi? Elçiliğin ne olduğunu. Bugün dünyada insanlar Kur'an'ı yaşıyor. İslam'ı yaşıyor, farkında değiller. Zaten fıtrat dini olduğu için Kur'an-ı Kerim isterse inansın, isterse inanmasın Kur'an gibi yaşamak mecburiyetine kalıyor insanlık. Neyin iyisi varsa dünyada insan aklının ürettiği ne varsa iyiden yana Kur'an'a uygundur. İşte o kadar. İşte o kadar. Anlaşıldı mı? Ben bunu görüyorum. Şimdi burada Yüce Allah ya Rabbi bunlar niye yapıyorsun sen şimdi yani diye sorsak Allah-u Teala eğitim olayı. Eğitim olmadan sorumluluk olmaz diyor Allah. Kur'an'ın her tarafında bunu söylüyor. Yani bir insanın sorumluluğu Allah tarafından o insanın davranışlarını sorumlu tutabilmesinin yolu o insanın eğitimiyle alakalıdır. Eğitilmeyen insan sorumlu tutulamaz. Dünyanın en büyük hukuk sistemini koymuş Allah-u Teala bununla. İnsanlar eğitilmişlikleri nispetinde, ölçüsünde sorumludurlar. Yani Hazreti Peygamber'in sorumluluğu benden daha çoktur. Benim sorumluluğum anamdan daha çoktur. Herkes ne kadar eğitilmişliği varsa o kadar sorumludur. Şimdi burada Allah-u Teala ne yapıyor? Kendi öğretim olgusunu, eğitim vasıtasıyla nasıl bir okul açtığını, kullarına nasıl ders verdiğini, nasıl öğrettiğini, bilgileri nasıl aktardığını, onların mutlu olması için onlara nasıl vaaz yaptığını burada anlatıyor Allah-u Teala. Ve dikkat edin, daha evvel size söylemiştim, Allah-u Teala diyor ki peygambere, benim sana vahyettiğime ilave etmeden aktaracaksın. Benim Kur'an'ımı kirlemeyeceksin. Benim Kur'an'ımı bulaştırmayacaksın. Beşeri düşünce sen de olsan ya Muhammed sakın ha. Damarlarını keserim senin diyor damarlarını. Benim vahyime sakın ha. Onu aktaracaksın. İşte bunun için Bayraktar Hoca hep burada ondan dolayı size vaaz ediyor. Kur'an'dan ayrılmıyor ha. O zaman ben yeni bir din koyarım size. Bayraktar dini. Dolu dünya. Dünya dolu. Bilmem hangi alimin dini. İsim vermiyorum şimdi. Dünya koparırsın da. Koparsınız burada yani. İsyan edersiniz bana karşı. Maalesef. Ve şimdi şunu söylüyor bak. Feyuhiye bi iznihi Bir izniyi niye koydu buraya? Benim iznim olan bilgiyi verecek ona. Benim ona müsaade ettiğim, söylediğim mesajı verecek. Ne Cebrail karıştırabilir buna diyor Allah-u Teala, ne peygamber. Benim dilediğimi yapacak. Benim isteğimin dışında başka bir şey veremezsin. Biz bu insanlar fetva soruyorlar bize. Kimin fetvasını veriyoruz? Bak bunu demişsin Allah aşkına. Bu hocalar düzelmedikçe, bu Kur'an-ı Kerim'i anlatmadıkça bu insanları biz düzeltemeyiz. İnsanları dinden kaçırırız. Bitti, bunun başka A'si B'si yok. Yani ikinci seçeneği yok bunun. Bak buna ne diyor? Benim iznim olacak. Ya Rabbi sen niye bu kadar ısrar ediyorsun bu işte? Biraz da bize müsaade et yahu. Biz de böyle ara sıra dine ilaveler yapalım ya falan filan desek. Ne diyecek bize? Diyor ki Allah-u Teala bak, bak diyor. İnnehu aliyyun hakim. Ben yüceyim. En üstün varlık benim. Hakimim. Her şeyi yerli yerinde yaparım. Sen yapabilir misin? Sen yaparsan yap bakayım. Sen yücelik varsa sende, sende hakimlik varsa yap. Her işi yerli yerinde yapıyorsan, değişmeyecek bir fikir üretebiliyorsan, eskimeyecek bir fikir üretebiliyorsan, yok. Yapamayacağına göre mümkün değil. Dönüyoruz öteki ayete. Bu meseleyi anladınız değil mi arkadaşlar? Vakit geldi. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ اِعْبَادِنَا وَاِنَّكَ لَتَهْدِي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Diyor ki Allah-u Teala şimdi dönüyor peygamberimize, ders veriyor şimdi. Şimdi döndü peygamberimize. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahyettim. Bak sana vahyettim. Ruhan min emrina, kendi emrimden, senin emrinden değil, kendi emrimden sana bir ruh vahyettim. Ruh. Allah buna ruh demiş. Bu ruh, ruh. Kur'an'ın adı ruhmuş. Niye ruh demiş buna? Bunu anlatalım da gidelim, çünkü anlatalım bitmeyecek bu ayet. Ruh. Ruh sevilir. Ruh canlıdır. Ruh can verir. Ruh hareket ettirir. Ruh mümbitlik verir. Bir bedene ruh olmadığı zaman da sarılabiliyor musun ona? Ha? Cansız bedeni elinde tutamıyorsun değil mi? En sevdiğin hanımını, çoluğunu, çocuğunu bile, babanı bile ne zaman mezar açılacak da koyacağı konu oraya diyorsun. Kokar diyorsun bu. Kokar. Ruhsuz bedenler kokar, çürür ve sevemezsin. Sevilen şey ruhtur. İnsanın sevilen tarafı bedeni değil, ruhudur. O ruh olmasa o bedene sarılamazsın ve o bedeni yanında yaşatamazsın. Kur'an da bir ruhtur. İnsanlığa can veriyor, insanlığı sevdiriyor, hayat veriyor ona. Anladınız mı şimdi? Ruh bedende ne yapıyorsa Kur'an da insanlığa bunu yapıyor. İnsan gönlüne bunu yapıyor. Kur'ansız, Kur'an'ın, kutsal kitabın bulunmadığı gönlü Allah hastadır diyor. Hasta. O ölüdür diyor. Başka ayette ölüdür diyor. Ölüye sarılamazsın. Ölüyü sevemezsin. Ölüde hareket yoktur. İşte Kur'ansız gönül de ölüdür. Ama Kur'an'ın bulunduğu gönül de canlıdır. Sevilir de, bağrına basılır da. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ruh demiş. O ruh ki bitkide olduğu zaman ürün veriyor. O ruh ki hayvanda olduğu zaman süt veriyor. Ama o ruh ki bitkide olmadığı zaman kesiyorsun, ateşe odun oluyor. İşte Kur'an'ın bulunmadığı gönül de kesilir, sobaya odun olur, cehenneme odun olur. Başka bir şey olmaz o gönülden. Anlaşıldı mı? Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in adını ruh vermiş. Kur'an'ın pek çok isimleri var da Kur'an, bu Kur'an'da. Ama benim beni titreten, ben buna ağlamışımdır. Ben bunu ilk teşhis ettiğim zamanı hatırlıyorum. ve bu beni ağlatmıştır. Ben o kadar iyi, ince gönüllü değilim yani. Bu Kur'an'da benim bildiklerimi bakıyorum, ağlıyor adam, adam ağlıyor. Ben konuşuyorum, onu ağlıyor. Ben ağlamıyorum. Bende yok sanmıyor çünkü. Ama bu beni ağlattı. Allah iki dedi ki buna, ula dedim burada ruh ne manaya geliyor. Ya Muhammed, sana kendi emrimden sallallahu aleyhi ve sellem sana bir ruh vahyettim, ruh. İşte Kur'an eşittir ruh. Bedende ruh neyse insanlığın gönlünde de Kur'an odur. Toplumda da odur, insanlıkta da odur. Allah-u Teala bu ruhun insanların gönlüne, beynine, aklına ve sosyal hayata, bütün davranışlarına yansımasını nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, ne anlattık bugün? Biraz erken gelin. Çünkü biliyorsun saat artık tatil zamanına rastlıyor. Biraz erken gelirseniz, şu anda biz 50 dakika falan vaaz ettik. Efendim, bunu bir saate çıkartabiliriz yani. Veya 45 dakika mı ne yaptıysak, onu bilirim şimdi ne kadar yaptığımızı. Ne anlattık bugün? Bugün şunu anlattık. Allah-u Teala burada iki ayet koydu. Kur'an'da bunlar iki ayettir. Başka hiçbir yerde yoktur. Bu ayetler, Allah-u Teala diyor ki, göklerin ve yerin mülkü bana aittir. Ben istediğimi yaratırım. Kimine kadın veririm, kız veririm, kimine erkek veririm. Kimine karışık veririm, hem erkek hem kız. Kimine hiç vermem. Ve biz bundan iki büyük kanun çıkarttık. Dedik ki, Allah-u Teala burada kızı öne aldı. Bak, birinci sıraya kızı koydu. Ve böylece bir devrim yaptı. Kızı öne geçirdi. Ayette sırayı öyle koydu. Sırayı öyle koydu. Bir de cahiliyet dönemindeki anlayışı, kız çocuğu doğurduğu zaman da burkulan insan, niye kızım oldu diyen insan aslında cahiliyet dönemini yaşıyor demektir. O adam hala olgunlaşmadı, hala gerçek Müslüman olmadı. Oysa ki diyor Allah-u Teala, yehe bu, ben hibe ederim, ben veriyorum bunu. Benim hibemi kabul etmiyor musun? Ben sana ödül getirdim, kabul etmiyor musun bunu? Diye buraya aldı bunu. Niye isyan ediyorsun bana dedi. Üçüncü kanunu çıkarmıştık bu ayetten, demiştik ki akim kelimesini kullandı. Kimini de kısır yaparım dedi. Bu kısırlığı Allah koydu ki insanlar araştırsın tıbben, kısırlığı ortadan kaldırmanın yolları nelerdir, onları bulsun diye. Sıfıra müncer etmek mümkün değil bunu. Çünkü ilahi kader öyledir. Ama bu tıbbi araştırma, androloji dediğimiz erkek bilimi tıpta bu konuyu araştırıyor.